ในเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือในเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นช่วงในเวลากลางคืนเนี่ยช่วงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็เรียกว่าเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีบุคคลที่ลุกขึ้นในเวลานี้เตรียมตัวละเตรียมตัวละวันนี้จะทำอะไรจะไปที่ไหนจะทำงานการต่างๆใดๆไปอย่างไรอย่างไรก่อนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องการงานหน้าที่ใดๆเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นเตรียมตัวขึ้นตั้งจิตตั้งสติขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีให้เราคิดถึงก่อนให้เราไล่ไปตามกายตามตัวของเราก่อนเห็นข้าพเจ้าเนี่ยนะเวลาที่รู้สึกตัวขึ้นละจากที่นอนเนี่ยเฮ้ยโอ้ตัวฉันยังมีอยู่แล้วก็จะไล่ไปตามกายก่อนเออแขนยังอยู่ไหมยังอยู่นะขายังอยู่ไหมอยู่แฮะตัวหัวโอ้ยังอยู่เอ้ยังมีพุทโธอยู่ในโลกนี้ไหมเออยังมีอยู่เรายังระลึกถึงพุทธะได้เรามีพุทโธอยู่ในโลกนี้แน่นอนธัมโมล่ะมีไหมมานึกถึงเออมีพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเออดีมีสังโฆล่ะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ไหมเออยังมีอยู่ตัวข้าพเจ้าทำอย่างนี้นะก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยรู้สึกตัวแล้วในระหว่างที่ยังเอนกายอยู่เนี่ยแทนที่จะโอ้ฉันเมื่อยฉันง่วงฉันเหนื่อยขอต่ออีก5 นาที10 นาทีอายุหยุดหยุดหยุดความคิดเหล่านั้นเรามาตั้งสติขึ้นสติในไหนสติในกายของเรากายเรายังมีอยู่ไหมไล่ไปตามกระดูกไล่ไปตามเอ็นกระดูกมันเกาะกันอยู่ได้มันก็เกาะกันด้วยเอ็นหุ้มอยู่ด้วยเนื้อฉาบทาอยู่ด้วยเลือดแล้วก็ปกปิดเอาไว้ด้วยหนังร่างกายของเราเป็นอย่างนี้กายของเรายังมีอยู่พุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ไหมพุทธธรรมสังฆะยังมีอยู่อันนี้คือมีสติสัมปชัญญะแล้วนะรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นเลยรู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นมานั้นเราอยู่บนที่นอนอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมีสติตั้งไว้อย่างนี้แล้วตรงนั้นคือเป็นลักษณะของเรือนว่างล่ะที่ว่างไม่ได้มีกิจกรรมใดๆไม่มีเรื่องวุ่นวายใดๆเราลุกขึ้นมีสติสัมปชัญญะอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งดูก็ได้ว่าลมหายใจของเรามันอยู่ตรงไหนมันเข้ามันออกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรารับรู้ถึงสัมผัสของตรงนี้ได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นจิตที่มาอยู่กับลมหายใจก็จะเกิดสิ่งที่เป็นสติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงมาดูลมหายใจของเรารับรู้โดยความที่มันเป็นธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งของกายไล่ไปตามตัวรู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกในขณะที่เรามีสติอยู่ในกายรู้ถึงลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปบังคับปรุงแต่งให้มันสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าไม่ต้องตามลมเข้าลมออกแต่ให้รู้อยู่ณที่จุดเดียวเหมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าประตูก็จะอยู่บริเวณประตูนั่นแหละจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงข้างในหรือตามคนออกจนไปถึงข้างนอกนู้นจะมีคนเข้ามากคนเข้าน้อยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้สัมผัสที่จะเกิดขึ้นชัดเจนบ้างเบาบ้างจิตก็เราให้ตั้งอยู่บริเวณเฉพาะหน้าตั้งสติขึ้นแล้วดีแล้วท่านผู้ฟังเวลาที่เราตั้งสติขึ้นแล้วเราพิจารณากายของเรานี้กายของเราที่ใจมันมาล็อกกันอยู่อยู่ในกายนี้อยู่ในสภาวะแบบเนี้ยชื่อนี้ชื่อนี้เป็นคนแบบนี้ถูกล็อกกันอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นภพ จิตกับกายที่มันล็อกกันอยู่ส่วนที่เป็นกายนั้นก็ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็ด้วยข้าวด้วยน้ำที่มารดาบิดามีความกรุณาบำรุงเลี้ยงรักษามาได้ใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมามีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีความแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเป็นธรรมดาอันบุคคลควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเราพิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงดูสิท่านผู้ฟังอายุป่านนี้นะจะเด็กก็ตามจะผู้ใหญ่ก็ตามจะคนแก่ก็ตามเถอะมันก็มีบางครั้งที่มันปวดเมื่อยบ้างบางครั้งที่มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้บ้างบำรุงรักษานวดฟันมันแล้วก็ยังมีความแตกสลายกระจายกระจายเพราะความไม่เที่ยงมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้มันเป็นเงื่อนไขของมันเป็นอย่างนี้คำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยนะหมายถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้เงื่อนไขของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความกระจายกระจายแตกหักเปลี่ยนแปลงไปได้กายของเราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเวลาที่เราพิจารณาดูกายของเราอย่างนี้แล้วสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นภายในกายจะเป็นความคิดก็ตามความคิดคุณใช้อะไรคิดใช้สมองคิดนะสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเออใช่ไงหรือความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นตามแขนตามขาความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นในกายนะเออใช่สิ่งที่อาศัยกายแล้วเกิดขึ้นเช่นความคิดความรู้สึกพวกนี้ก็ไม่เที่ยงตามที่กายมันไม่เที่ยงนั่นแหละก็เป็นอนัตตาเหมือนอย่างที่กายเป็นอนัตตานั่นแหละสิ่งที่มันไม่เที่ยงท่านฟังสิ่งที่มันมีความเป็นอนัตตาเนี่ยเวลามันสร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งอื่นสิ่งใดมาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราเอาของที่เสื่อมสลายได้อย่างหนึ่งเช่นอาหารประเภทหนึ่งมารวมปรุงกับอาหารประเภทนี้มาผสมกันสองอย่างมีคุณสมบัติของความที่เปลี่ยนแปลงแตกหักไม่เที่ยงได้มาผสมกันเราบอกว่าอันนี้มันจะเที่ยงแท้แน่นอนมีความยืดต่อไปไม่แตกสลายมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ายาอะไรที่มันมีวันหมดอายุมาผสมกับยาอีกแบบหนึ่งวันหมดอายุมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละในสิ่งนั้นนั่นแหละกายของเรามีเวทนาความรู้สึกมีความคิดนึกเป็นวิตกวิจารเกิดขึ้นในกายนี้ซึ่งมีความไม่เที่ยงเนี่ยไอ้เจ้าวิตกวิจารเวทนาก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าบุคคลที่เห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีใจเด็ดเดี่ยวพิจารณาดูอย่างเงี้ยจะรู้ได้ว่าไอเวทนาที่เกิดขึ้นในกายของเรานี้จะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามคือบางทีเพิ่งตื่นเนี่ยนะมันก็ยังมีอารมณ์ขี้เกียจเหนื่อยเมื่อยง่วงมึนตึงพวกนี้เป็นผัสสะนะผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาได้พวกนี้เป็นสัญญานะสัญญาความหมายรู้ก็ทําให้เกิดเวทนาได้พวกนี้ก็เป็นความคิดนะวิตกวิจารเป็นความคิดก็ทําให้เกิดเวทนาได้เวทนาที่เกิดขึ้นตามฝังอยู่ในกายนี้นี่แหละความรู้สึกง่วงเหนื่อยเมื่อยหรือความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกดีใจความรู้สึกปึงปังแข็งขันกําลังแรงพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเกิดขึ้นในกายอาศัยกายเกิดขึ้นความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดตามฝังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลที่เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งหมดเห็นเจ้าความรู้สึกเห็นเจ้าความคิดเห็นเจ้าอารมณ์ต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจังนะโดยความเป็นของปรุงแต่งคือสังคตะนะโดยความเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นจึงจะอยู่ได้อยู่ด้วยตัวเองเอกเทศโดดๆไม่ได้อาศัยการเกิดขึ้น สิ้นไปได้เสื่อมไปได้จางกลายไปได้ดับไปได้บุคคลที่เห็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะมีความหน่ายจะมีความคลายกำหนัดเมื่อมีความหน่ายแล้วมีความคลายกำหนัดแล้วสามารถที่จะปล่อยวางในความรู้สึกต่างๆในความคิดนั้นๆในอารมณ์ที่เราง่วงบ้างอารมณ์ที่เราดีใจบ้างอารมณ์ที่เราเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเราสามารถจะอยู่เหนือคือพ้นจากเจ้าอารมณ์ทั้งหลายความรู้สึกความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามันจะดับไปทันทีนะที่ว่าพ้นกับที่ว่าดับเนี่ยมันไม่เหมือนกันคําว่าพ้นนั้นหมายความว่ามันอาจจะยังมีอยู่ในกายของเราอะถ้ามันมีเหตุปัจจัยแห่งความรู้สึกเช่นแผลมันยังมีอยู่บางทีมันก็รู้สึกเจ็บบ้างก็ธรรมดาในร่างกายยังมีสารเคมีฮอร์โมนประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ที่มันทําให้เราง่วงหรือบางทีก็ทําให้เรารู้สึกง่วงก็เป็นธรรมดาแต่เจ้าความรู้สึกนั้นเวทนานั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแต่เราจะพ้นจากมันได้พ้นเนี่ยก็คือไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันไม่ได้ทําจิตของเราให้มันไปแปดเปื้อนเกลือกลั่วในอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นเพราะเห็นตามที่เป็นจริงท่านผู้ฟังเห็นตามสภาพที่มันเป็นสภาพของมันเป็นยังไงคือเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองของที่เกิดจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงเกิดจากกายที่มันไม่เที่ยงความรู้สึกเนี่ยนะเกิดในกายกายไม่เที่ยงเอ้าแล้วเจ้าความรู้สึกมันจะไปเที่ยงได้ยังไงเพราะมันเกิดในกายที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นความจริงตรงนี้เห็นตามสภาพที่มันเป็นอย่างนี้เราจะมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ต้องมีการเห็นบ่อยๆเมื่อได้เห็นครั้งหนึ่งเห็นสองครั้งยังไม่ได้จะใกล้กรวนพิจารณาให้เห็นตามจริงได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันเปล่าๆอ่านหนังสือเราก็เคยอ่านไม่ใช่เฉพาะรายการนี้รายการเดียวที่ฟังเทศรายการนั้นก็ฟังครูบาอาจารย์นี่ก็ฟังมาแล้วตั้งหลายรอบหลายหนเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้คือฟังเข้าใจในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ได้เข้าไปจนถึงใจถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถทำให้มีความหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นได้จริงๆเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีท่านผู้ฟังพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนิมนต์พระมารับภัตตาหารในพระราชวังของตัวเองก็อยู่ทุกวันเป็นประจำประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วพอถึงคราวที่ภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองคือนางมริกาเทวีนางมริกาเทวีที่วงคตคือตายพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เสียใจมากก็เคยฟังธรรมอยู่นะทำบุญด้วยเป็นอุบาสกด้วยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แน่นอนว่าต้องเคยฟังแน่นอนแม้แต่พอเจอเข้ากับตัวเองเนี่ยโอ้ยเสียใจมากเสียใจมากถึงขนาดว่านั่งเหงาหงอยก้มหน้าคอตกสลดเศร้ามีความอัดอั้นอยู่ในใจกินข้าวก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นแต่รู้อยู่ว่ามีความไม่เที่ยงแต่พอโดนเข้าจริงๆเนี่ยมันจุกเลยอึ๊กขึ้นมาเลยตรงนี้เป็นโอกาสแล้วนั้นท่านผู้ฟังตรงนี้เป็นโอกาสแล้วถ้าเราเจอเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกสะอึกขึ้นมาอัดอั้นขึ้นมามีความจี้ขึ้นมาจะโกรธก็ตามจะทุกข์ก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคืออวิชามันปรากฏตัวแล้วนะอวิชาปรากฏตัวแล้วทำไมมันถึงปรากฏตัวเพราะวิชาเกิดขึ้นวิชาคือความรู้นะความรู้รู้อะไรมาได้ไงความจริงไงความจริงมันโผล่ขึ้นแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ดูเหมือนว่ามันจะแหมดีงามสวยเที่ยงเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมีความแตกดับไปเป็นธรรมดานะเช่นคนที่เรารักแตกดับไปแล้วเนี่ยความจริงเกิดปรากฏขึ้นละเราจะทําวิจารให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสท่านผู้ฟังเราอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ให้หลุดลอยไปพระพุทธเจ้าในที่นั้นทราบเหตุดังนั้นแล้วจึงไปตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลท่านผู้ฟังบอกว่าฐานะ5ประการฐานะ5ประการอันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆไม่พึงได้คือ 1. ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราเนี่ยว่าอย่าแก่เลยขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราเนี่ยว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลย5อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเทวดาตนไหนสมณะพระภิกษุรูปไหนเขาจะนับถือศาสนาอะไรมารพรหมเขาจะไม่มีทางได้ไม่มีใครในโลกที่จะได้ใน5ข้อนี้ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยมันแก่ให้เห็นแล้วนะความจริงเกิดปรากฏความจริงเกิดปรากฏเนี่ยวิชาจะเกิดหรือไม่เราต้องได้ฟังตามตรงนี้เราต้องเห็นตามตรงนี้ว่าสิ่งที่มีความแก่สิ่งที่มีความเจ็บสิ่งที่มีความตายสิ่งที่มีความสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาจะให้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความจริงนี้อยู่ต่อหน้าเราเราถึงได้ทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่เคยฟังไม่ใช่ว่าไม่เคยได้ยินได้ยินแล้วฟังแล้วบางทีมันลืมไปลืมไปนี่คือเผลอนั่นเองเอาทำไมเผลอล่ะเพราะว่าสติมันไม่ได้ตั้งมั่นเราจะทำความจริงที่อยู่ต่อหน้าเราให้เป็นวิชาเกิดปรากฏขึ้นได้ตั้งสติขึ้นตามบังตั้งสติขึ้นอย่างที่เราตั้งสติไว้ในกายนี่แหละอย่างที่เราตั้งสติไว้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่เราตั้งสติไว้ตั้งแต่เราลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีเราลุกขึ้นปุ๊บเราฝึกในการที่จะตั้งสติสติของเรามีกำลังมีกำลังมันจะไม่เผลอพอไม่เผลอแล้วมันจะเห็นตามจริงได้เห็นตามจริงได้เมื่อความจริงเกิดปรากฏวิชาจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเผลอเห็นความจริงไม่ได้ความจริงเกิดขึ้นปรากฏอยู่แต่ไม่เห็นหัวอวิชายิ่งงอกงามความไม่รู้ไงความจริงเกิดขึ้นปรากฏอยู่แม้แต่ไม่เห็นเห็นแต่ความทุกข์มันจึงไม่มีความรู้จึงมีแต่ความไม่รู้ความไม่รู้ว่าอันนี้มันคือทุกข์นะความไม่รู้ว่าอันนี้ความจริงนะพอไม่รู้อวิชชาเกิดก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเมื่อมีความจริงอยู่ต่อหน้าเราตั้งมาฟังความจริงในสิ่งที่มีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาเราอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นมันพลาดไปอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปให้ใช้โอกาสที่มีความจริงเกิดปรากฏต่อหน้าเราในการที่จะตั้งสติเอาไว้ให้เห็นตามนั้นเห็นตามที่มันเป็นว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นยังไงจริงๆมันมีความตายเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเงื่อนไขใครๆเขาก็ไม่ได้ตั้งสติขึ้นแล้วจะเห็นตามจริงเห็นจริงๆเนี่ยความรู้มันจะเกิดความรู้มันจะเกิดว่าอ๋ออันนี้คือทุกข์อ๋ออันนี้คือตัณหาอ๋ออันนี้มันไม่ควรจะเอาไว้มันควรจะละทิ้งเสียโอ้ความจริงจะเกิดปรากฏว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวทุกฝั่งไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่จะมาเจอความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความสิ้นไปความเสื่อมไปความชิบหายไปของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันจะเป็นคนฝรั่งคนไทยคนยุโรปคนอีสานคนดำคนขาวเด็กหรือแก่เขาก็เจอเหมือนกันสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละเทวดาพระรูปไหนมารสัตว์นรกพรหมเขาก็จะเจอสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นเลยทุกคนเลยเอ้าก็ถ้าเมื่อคนอื่นเขาก็เจอแล้วเราก็เจอเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะไปเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบบกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้ออาหารก็กินไม่ได้ร่างกายก็สู้ผอมเศร้าหมองไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจอคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันแบบนี้มันไม่มีเหตุผลควรที่จะทุกข์นะบุฟังเข้าใจนะคือถ้าบอกว่าในโลกนี้แหมฉันมันซวยอยู่คนเดียวนะฉันมันเจอแต่เรื่องไม่ดีอยู่คนเดียวคนอื่นเขาเจอแต่เรื่องดีๆเขาไม่แก่กันเขาไม่ตายกันเขาไม่เจ็บกันเขาไม่สิ้นไปกันแม้แต่ฉันมันเจ็บคนเดียวตายคนเดียวแก่คนเดียวสิ้นไปคนเดียวเจอเรื่องแต่ร้ายๆอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยเนี่ยอันนี้ก็มีเหตุผลควรเศร้าอยู่มันซวยขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่เศร้าได้ไงแต่ไม่ใช่ไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะคนหนึ่งเขาก็เจอกันคนหนึ่งเขาก็มีของที่ชิบหายเปลี่ยนแปลงไปสิ้นไปดับไปแก่ไปตายไป เหมือนกันกับที่เราเจออาจจะมาในสภาพนี้บ้างในสภาพอื่นบ้างอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพตามฐานะตามสิ่งแวดล้อมแต่ก็จะเจอสิ่งแบบนี้เหมือนกันเราไม่ได้ซวยคนเดียวหรอกท่านผู้ฟังเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยมันรับเหมือนกันหมดทุกตัวทุกสัตว์ทุกคนก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกล็อกอยู่ตรงนี้ถูกขังอยู่ตรงนี้ถูกกลุ่มรุมห่อหุ้มเรื่องรัดด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีใครจะพิเศษหรือว่าจะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยถ้าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ดำฟังบอกว่าบุคคลที่เข้าใจความจริงตรงนี้เนี่ยเมื่อความจริงเกิดปรากฏแล้วสามารถเห็นได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานั่นเองมีความจริงเกิดปรากฏแล้วถ้าไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นว่านี้เป็นความจริงนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ไม่เห็นล่ะไม่เห็นแล้วมันก็โง่ต่อไปปัญญาไม่เกิดมีแต่ความไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรความจริงอยู่ต่อหน้าแท้ๆแต่ไม่รู้ไม่เห็นอวิชชาก็พอกปูนความจริงก็ถูกปิดบังต่อไปตั้งแต่ที่มันอยู่ต่อหน้าแล้วแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้มีความจริงเกิดขึ้นปรากฏอยู่ต่อหน้าให้เห็นตามนั้นด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงเห็นตามจริงแล้วความจริงเราเห็นมันจริงๆอ่ะอันนี้คือมีปัญญาแล้วนะบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสบายใจขึ้นมาทันทีเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้ใช่ใช่แม้ที่เราเคยรู้มาเรียนมาสดับฟังมาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอมีความแจ่มแจ้งสบายใจตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่เศร้าโศกจะไม่ลำบากใจจะไม่ร่ำไรรำพันไม่ทุกข์บกร่ำให้ไม่ถึงความงุนงงคลั่งเพ้อเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความสบายใจเกิดขึ้นในใจจากการที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงพอรู้พอเห็นตามเป็นจริงแล้วมีความสบายใจแล้วความทุกข์มันก็หายไปท่านผู้ฟังเราก็สามารถที่จะละความทุกข์ได้จะไม่มามัวทําตัวเองให้เดือดร้อนสามารถถอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นลูกศรได้ลูกศรนี่คือที่มันทิ่มเราให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเวลาเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งตกใจหรือว่าเสียใจอย่างเงี้ยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันจี๊ดมาที่ใจนะมันไม่ได้ไปที่สมองแต่มันอึกมาที่ใจใจมันจะรู้สึกแบบหนักขึ้นมาทันทีหรือว่าหล่นวาบลงไปทันทีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจภาษาเนี่ยผ่านมาทางหูปี๊ดมันพุ่งถึงใจเลยแต่ธรรมะเนี่ยนะพอเข้าหูปุ๊บบางทีมันไปดักกักขังเอาไว้อยู่ที่สมองมันไม่พุ่งเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นเราจะทำธรรมะที่เราได้เคยฟังมารู้มาเรียนมาเข้าหูซ้ายอุดเอาไว้ไม่ให้มันออกไปหูขวาให้มันอยู่ในสมองบ้างเนี่ยอยู่ในสมองแล้วจะให้มันพุ่งลงสู่ใจให้ใจนั้นมีธรรมะเป็นเกราะกำบังเจ้าภาษาต่างๆที่มากระทบอย่างน้อยไม่ให้มีความกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจอย่างน้อยไม่ให้ใจนั้นมีความร่ำไรรำพันทุบอกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อแต่ให้พอที่จะมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ได้แบบป้องกันลูกศรคือตัณหาได้บุคคลที่เป็นผู้สดับฟังธรรมธรรมฟังก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐละที่ดีละมีการสดับฟังธรรมประเสริฐแล้วดีแล้วเขาย่อมรู้ชัดธรรมฟังว่าสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความสิ้นไปความชิบหายไปเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยเมื่อเขารู้ความเป็นจริงอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาทำความทุกข์หาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแค่นี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วที่จะต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอายังจะมาอดข้าวยังจะมากลุ้มใจยังจะมาการงานไม่ทำตัวเองทุกข์แล้วก็ทำให้คนอื่นทุกข์ไปด้วยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันแค่นี้ก็ทุกพอแรงแล้วนะในการที่เราจะมารับความทุกข์ขันห้าที่เรามาอยู่ทุกวันทุกวันต้องมาบำรุงเลี้ยงหนวดฟันมันแล้วมันก็ยังจะแตกสลายดับไปได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้ได้โอ้ยแค่นี้ก็พอแรงละยังจะไปเอาสิ่งที่มีความทุกข์เพิ่มเติมมาใส่หัวเนี่ย ไม่ฉลาดบุคคลที่เขาฉลาดเขาจะไม่ทำบุคคลที่เขาเห็นความจริงตรงนี้เขาจะไม่มาทำตัวเองให้เดือดร้อนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกก็ตามสภาพท่านฟังมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้รู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แล้วมีปัญหาอะไรก็แก้กันไปตามเหตุฝนตกผ้ามันเปียกก็รีบไปเก็บผ้าซะเปียกก็เอามาอบซะหรือพึ่งในที่ร่มซะมีปัญหาเรื่องการเงินการงานเราก็แก้ให้มันถูกจุดแต่ความบกพร่องมันอยู่ที่ไหนเงินรั่วที่ไหนเราไปอุดตรงนั้นมีเพื่อนชั่วไหมมีการพนันหรือเปล่ารู้จักขยันขันแข็งทำหน้าที่ถูกต้องหรือไม่เราก็ไปสร้างเหตุให้มันถูกมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเอาก็กินอาหารให้มันดีอย่ากินสิ่งที่เป็นสารพิษรู้จักในการที่จะออกกำลังกายก็สร้างเหตุให้มันถูกแล้วก็แก้ไขกันไปตามเหตุตามปัจจัยจนกว่ามันจะรักษากันอยู่ไม่ได้คงกันอยู่ไม่ได้ก็แตกกันไปข้างหนึ่งจากกันไปข้างหนึ่งกายก็คืนสู่โลกนี้เป็นของยืมเข้ามาเป็นของที่ยืมโลกเข้ามาใจยืมมาอีกเหมือนกันอ่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ทุกขณะทุกขณะเป็นของโลกเขาเป็นของสังสารวัฏเขารู้เข้าใจแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่รู้เนื้อความมีอันตรายใดๆจะไม่หวั่นไหวเดินไปในที่มืดหรือว่าเจอสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจก็จะไม่หวั่นไหวคำว่าไม่หวั่นไหวนั้นคือจิตนั้นจะไม่ได้หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นการงานใดๆก็ทำไปยิ้มแย้มตามที่เคยเป็นบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการตั้งสติไว้ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมฝึกท่านผู้ฟังฝึกเอาไว้ให้ดีทุกๆเช้าตื่นมาตั้งสติเอาไว้ในกายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาให้ดีกายเราอยู่ไหมมีไหมพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือเปล่าตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่คำสอนที่ยังเป็นศาสดานั้นก็ยังมีอยู่บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ตามมุมไหนของโลกไม่ว่าในทะเบียนบ้านประชาชนเขาจะบอกว่าเขานับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ถ้าบุคคลนั้นก็มีศีลมีจิตใจที่เป็นมั่นคงอารมณ์เดียวเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเรายังหาได้อยู่ในโลกนี้ให้เรามีกำลังใจท่านผู้ฟังกำลังใจเกิดจากใจกำลังใจเกิดจากสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้บุคคลที่พยายามจะทำความเพียรทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเขาต้องตั้งสติขึ้นพอทำจริงแน่ๆจริงสติยิ่งมีกำลังขึ้นสติเรามีความแก่กล้ามีกำลังขึ้นจิตใจเราจะไม่ได้เป๋ไปซ้ายไหลมาขวาตามสิ่งที่มากระทบเจอสิ่งที่เป็นความฉิบหายความเปลี่ยนแปลงไปก็ยังเย็นได้ดีอยู่ได้สบายใจได้ให้เราฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นตามบุฟังทำอยู่เป็นประจำสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มีอุปการะกับชีวิตของเรามากทรัพย์สินเงินทองอะไรที่เราหาได้มาใช่อยู่มีอุปการะอยู่ปัจจัยสี่ต่างๆก็เลี้ยงกายนี้ให้ดีอยู่ได้ใจล่ะใจเราจะเอาอะไรเลี้ยงในขณะที่เราหาสิ่งเลี้ยงทางกายอย่าให้ใจของเราอ่อนแอไปตามกระแสของโลกในขณะที่เราหาสิ่งเลี้ยงทางกายให้เราหาสิ่งเลี้ยงทางใจด้วยทำการทำงานใดๆไปฝึกในการที่จะตั้งสติเอาไว้ตื่นเช้าลุกขึ้นก่อนเลย5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งขอให้มีในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติในการที่จะระลึกถึงกายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์มีสติตั้งขึ้นไว้เราจะมีความดีมีความโชคดีเป็นที่ไปได้นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร